أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبي السند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا ترد، ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته، رفق بالضعيف، فشفقة على الوالدين، والإحسان إلى المملوك. رواه الترمذي قريب عن جابر صدق رسول الله في المقام. Bu selasın kısımlarıyla geçen hadis-i şerifler çok hoşuma gidiyor da Allah işte o kafaları bize vermemiş. Bunlar hep ezberlenmesi lazım olacak şeyler yani. Ezberleyebilse insan bunları. İşte Kur'an hafızları çok da hadis hafızı hiç yok. Benim geldiğim zaman burada bir tane çıkarmış da rahmetlik olmuş. İlmi hadis ezberlemesi çok havaittir. Dünya için faydası yok ama. Dünyada da faydası vardır ama. Bu kadar değil de. Ahiret için çok faydası vardır. Ve bunları böyle tekrar etmek. Yani bu üçler çok can noktası alıyor insanın. Bunları yani başka şeyleri yap okumaktan da bu üçleri okuyup da bunları böyle kendimize mal etmeye çalışmak çok güzel bir şey olacak. Allah cümlemizi affetsin de. Tabi Arapçasını belleyemesek de biz bunları mesela, Türkçe olan lafızlarını kısa kısa bellemek mümkündür tabi. Birçok mesela kasideler belleyebiliyoruz, ilahiler belleyebiliyoruz, diğer bir şey çok şeyleri belleyebiliyoruz da, bu hadislere gelince doğrudur bir hadis okumağın gücümüz yetmiyor. Şimdi burada bugün üç kimse ve bu üç şey, bir kimse bu üç şey bulunursa, bir kimsede bu üç şey bulunursa Cenab-ı Allah Celle ve Aleyh Hazretleri'nin onu koruması ve onu cennete konması üzerine borç oluyor demek. Cenab-ı Hakk'ın birisi borç olmaz da yani onu cennetine koyacağına alamet. Onu muhafaza eder. Bir kere kenefe ödeyin. Onu himaye ediyor yani. Muhafaza ediyor. Zararlı olan şeylerden. Ve cennetini ithal ediyor. Çok şekil. Zifkun mitsoik. Zayıflara acıma. Zayıflara acıma. Ve şefkatin alel valideyn. Anaya babaya şefkat. İki. Vel ihsane ile memlük. Kölelere ihsan. Köleler de zayıflerin, zayıflerden daha zayıf. Peki zayıf olan insan gerek malen olsun, gerek beden olsun. Zayıf insan. Başka bir de memlük küredir olsun. Hürriyetini de kaybetmiş. Peki zayıfta hürriyeti vardır. Bu memlükte hürriyeti de yok. O adamın kölesi. Kölesi olduğu gibi, istediği gibi adamını hizmetinde kullanır. Kullanır ama işte ona ihsan da yerinde oluyor yani. Cenab-ı Hakk'ın kuludur hepsi. Ama o köle düştü. Ne yapalım? Ama Allah'ın kuludur. Bu yaratmıştır. Bu yarattığı için zayıf da yaratmıştır. Hikmeti vardır aklımız evvel. Bu hikmetinden mahcup. Bu zayıfları da gözetlemek, bunlar da ihsan etmek insanlık vazifesi oluyor ki bu insani vazifelerini yapan Allah adamlardan Cenab-ı Hak hoşlanıyor ve onu muhafaza edip cennetine koyuyor. Ve açıklıyor kendini. Yine bir üç. Selahatin la turat. Üç şey vardır ki bu reddolunmaz. İkram edildiği vakit sana ben bunu ikram demek caiz değildir yani. Bazı şeyleri insan isteyemez olur. Bu üç şeyi reddetmek mümkün değil. Caiz değil. El vesait. Bir eve misafir gittiniz. Getirdi adam sizin arkanıza bir yastık koyuyor. Altınıza minder koyuyor. Yanlarınıza koltuk koyuyor. Yok yok efendim istemem. Hayır. O da sana ikram etmişti. Bak almış getirmiş. Arkana koyacak. Ya altına koyacak. Bunu reddetme. İkincisi vetli. Koku veriyor. Buyurun diyor. Bir koku veriyor size. Ben koku istemem. Yok olmaz. Evet. Bazı kokular ağır gelir de insan belki hoşlanmaz olur ama aldı şöyle içeriden bir şeye burunlarından çekmesin de sür verirsin. mümkün. Efendimiz üç şeyi bana sevdirirdi. Tasvir bu üçten birisi. Kokuyu Peygamber Efendimiz sevmişler. Ve biz de severiz. Koku da hakikaten dimağı açar ve insanın neşesini artırır. Üçüncüsü de leven, süttür. Süt ikram ediyor. Çay verirse dersin ki artık koku dokunuyor bana. Ama sütle dokunacak bir şey yok elhamdülillah. Ama miden de pek dolgun da olsa yudum o içilebilir azar azar. Onun için süt, koku ve yastık gibi şeyler reddolunmaz diyor Efendimiz. Bunları kabul etmek lazım. İkram bulunduğu takdirde tabii. Selâsün men lem ye'ti bihinne yevvel kıyâme felâ şey'ele. Kıyamet gününde bir insan üç şey kendisinde bulunmadan gelirse, kıyamet günü kendisinde şu üç şeyden birisi bulunmadan gelirse, felâ şey'ele. Hiç kıymet yok yani. Yani şey değildir, hiç şey değildir. Ama ibadet de çokmuş, hayır-ı hasenatı çokmuş, birçok şeyde faziletleri var ama bu üç şey kendisine bulamadığı için ötekilerin kıymeti düşüyor. Bu üç şey kendisine olmadığı için diğer amellerin kıymeti düşüyor. Birisi, vera'un yahdizuhu amma harimle. Bunlar, bak birkaç hadislerde de geçti. Diğer hadislerde de böyle sıra sıra Efendimiz bunları koyuyor. Vera, takvanın üstüne olan Allah korkusu. Bu Allah korkusu yok mu? Sen de ki, yahdizuhu amma harimle. Haramlardan seni koruyacak. İçeriden gelecek yani. Bir haram var, günah bir şey. Şüphe yağıt var içerisinde. Ben bunu yemem, almam, yapmam. Ki içerisi yaptırmıyor. Fetvacıya sorarsan caizdir. Ama içerisi razı olmadıkça bu içeriden sana bunu razı olmayacak bir kudretin olması lazım ki buna verazi olasın. Bu içeriden bu kuvvet olursa buna senin elini uzattırmaz, gözünü kapattırır, hiçbir kötü şey yaptırmaz. Bu yoksa eğer sende. Yani istediğini istediğin gibi yiyorsun. İstediğin şeyde aklının istediği gibi yapıyorsun. Ha. Ama diğer fazalin çokmuş. Kıymeti yok. Demek Allah-u Teala'nın haramlarından seni men edecek vera denilen kuvvetin bulunması. Bir. İkincisi ve hulukun yudari bihinna. İkincisi bir ahlakın olacak ki o ahlakla insanlar arasında gayet güzel geçsiniz. Darat, Medine-i Münevvere'de bir lafa görmüştüm bir yerde. Ben namazda nasıl emrolunduysam, halk ile geçinmek müdara ile de öyle emrolundum. Buradaki müdara, idare dediği, zıfk ile, halk ile güzelce, yumuşakça, kusmi ahlak ile, linetle, yumuşaklıkla. Geçinmek kabiliyeti olan bir ahlak. Olacak ki kızmayacaksın, bağırmayacaksın, fena söz söylemeyeceksin, çirkin hareketlerde bulunmayacaksın. Bu gibi ahlakın bulunması. Yoksa bu ahlakın. Evet diğer amelleri çok var. Ama bu ahlak olmadığı için ötekilerin kıymeti tabiatıyla düşüyor yani. Üçüncüsü ve hilmün yeruddu bihi cehlesefi. Yine bir hilim denilen yumuşaklık ahlakı olacak ki bu hilim sebebiyle cahilin, sefihin bütün hareketlerini reddedeceksin. Kendine bulaştırmayacaksın yani. Sefihin, cahilin, cahilane olan taarruzları, çirkin sözleri, bilmem neleri varsa ona karşı mukabele yapmayacaksın ve onu güzel ahlakınla sıracaksın kendi kendine. Dövüşmeden, bağırmadan, çağırmadan, kavga etmeden bu hilim sayesinde bu hilim yine bak Kur'an azmışlarında birkaç yerde metheder. İnnehu kâne halîmen diyerekler. Tüm peygamberler halimdirler. Halim sıfatı olmasaydı peygamberlerde etrafındaki insanları toplamaya imkan bulamazlardı. Yani insanlar birbirinin etrafında sertlikle yahut tazyikle yahut işte korkuyla toplanmazlar. Muvakkat toplanır da olur. Korkuyla mesela askerler gelse bizi bir yere sürüklese gideriz ama içimiz gitmez. Sonra fırsat bulunca dağılırız yine. Bu öyle değil. Mesela bin kadar sene geçmiş. Peygamberimizin koyduğu din elhamdülillah bugün 700 milyonu bulmuş diyorlar mesela. Bu ne sayesinde? Bunun bize bıraktığı güzel düsturlar ve ahlaklar sayesindedir ki daima çok çoğalmaktadır. Filmin birçok misalleri var. Mesela önümüzdeki Hazreti Osman'daki film sıfatı malum. Menfaatin için başkaları ve Hazreti Osman'ı muhasır ettiler. Osmanlılar muhasır eden kuvvet de çok öyle fazla bir kuvvet de değil yani. Mahsus bir kuvvetti. O kuvvet geldi muhasır etti. Yine öldüreceğiz dediler. Medine-i Menevver'deki mücahit olan Müslüman tabaka Hazreti Osman'a yalvardılar. Bize müsaade et. Biz bunların altından gider üstünden çıkarız. Yani ne olacak bunları kovalamak buradan? Bir şey de değil. Ama Hazreti Osman buna razı olmadı. Niçin? Tabii iki taraf dövüşünce 5-10 kişi o taraftan ölecek. 5-10 kişi de diğer taraftan ölecek. Birçok insanların kanı gidecek. Yaralanacaklar. İşte birçok zayiatlar da olacak. Niçin? Benim için. Bana ne olursa olsun. Ama siz karışmayın dedi. Siz selametiniz. Bu film sıfatı. Yoksa şimdi mesela film sıfatı olmayan bir adam gelin toplanın der, askerlerini toplar başına, vurun bu adamları der, vurdurur ama o 100 kişi ölmüş, 1000 kişi ölmüş, umurunda değil ki, kendisini kurtardı ya, saltanatında da dahil. Ama etrafında birçok insanlar, bir sürü atlar takaraktan öldürürler. Neden? Bu film sıfatının kendisinde olmayışında. Ama bazen de zarar olur insana ama olsun vardır. Başkalarına faydası var ya, demek başkalarının faydası için kendi zararını tercih ediyor. Kendi faydası için başkalarının zararına tercih etmek, bu da kötü. Ben faydalanacağım ama başkaları zararlanacak. Bunların zararını istemek, tabii insanlığı, İslamlığa yakışmadığı için Hazreti Osman, babanın emsali birçok kimseler bu gibi şeylere karışmamışlar. Ve böylece başlarına bu felaketi atlatmışlar ve Cenab-ı Hakk'ın emrine de razı olmuşlar. Burada da emri ilahiye rıza var yani. Benim mukadder ölüm, benim ölümüm mukadder olan bunların elindeyse, elinde nasıl olsa olacak o. Ben askerde toplasam, bunları da öldürtürsem, benim başıma gelecek bu ölüm gelecek yani. Nasıl olsa. Gelmeyecekse, gelmeyecek. Ne yapar? Bundan dolayı mukadderata teslim oldum. Olursa olur. Bu akşam da Resulullah gördü. Bu akşam iftarı ben de yapacaksınız diye oruçlu oldu. Olduğu halde de rahmet-i rahmanı gitti işte. Allah şefaatlerine nail etsin. Çok nasihatler etti. Yapmayın dedi. Bak ben Resulullah'ın iki tane kızını aldım dedi. Ben Resulullah seviyordu. Resulullah'ın sevdiği adamın için siz bunu yapıyorsunuz dedi. Bak ben bir kuyu kazdırdım dedi. Bütün elbedine o kuyunun suyunu içiyor dedi. Yapmayın dedi işte. Sonra Resulullah'ın birçok metiyeleri var. Onları okudu ama bu insanın gözü karardığı vakitte kulağına söz girmiyor. Allah affetsin. Yine buyuruyor. Selâsün men lem yekün nefî اَوْ وَاهِدَةً مِنْهِنَّ فَلَا يُعْتَدَّنَّ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ Yine bu üç şeyden, üçü veya üçten birisi olmazsa vahidedir. Onun da amelinin hiç kıymeti yok. Amelinin kıymeti yok. Ama çok ameli var. Geceleri sabaha kadar namaz kılıyor, Kur'an'ı elinden bırakmıyor, tesbihi elinde, eli de cebinde parası da çok sağa sola da veriyor falan. Ama kıymeti düşüyor yani. Kıymeti düşüyor. Nedir o? Takven tehcüzühü amme asillah. Yukarıda tabir aynıdır da vera ol dedi. Vera ile takvan arasında bir fark var. Vera daha yüksek. Takva daha ufak değmeyeceğiz de. Takva ki tehcüzühü amme asillah. Burada maasillah dedi. Orada maharimillah dedi. İkisi de birdir yani. Allah'ın haramından maasi o da haram zaten. İsyanlardan, günahlardan yani maasi. Maasiden seni men edecek, men edecek, maasiden, Allah'a isyandan seni men edecek, içeride bir kuvvet denilen takvan yoksa, bir. İkincisi, ev hulukun ye'işü bihi finnâs. Yahut insanlar arasında güzel ahlakın yoksa yaşamak için, kavgasız, gürültüsüz, tatlı tatlı, güzel güzel, geçinecek bir ahlakı da sahip değilsen, iki. Ev hilmi yeruntu bihi sefî. Burada cehle sefih dedi, burada yanı sefih dedi. Ki sefihin sefahatini sefih ki filmin zıtlı imiş. Aklının zayıflığından, cahilliğinden, her ne gibiyse ahlakının bozukluğundan bazı insan huysuz olur. Bu huysuz olan insanın huysuzluğu ile sen de huysuzlanmayacaksın ve onu güzelce reddedecektin kendi ne bulaştırmadan, kendini onunla bir tutmadan. Şu üç şey. Takva bir, ahlak iki. Fiilin de ahlakın içindedir. Fiilin de ahlaktandır ama burada onu da ayrıca tahsis diyor ki fiilim çok lazımdır yani. Halim olunuz, selim olunuz. Her şeyden dolayı kızıp kavga gürültücü olmayınız. Demek. Ne? Bir tavsiyedir. Yukarıdaki tabir yine ayrı. Selâsü menkün nefî istevuce ve sevap destekmeli iman. Sevabını doldurur, tamam eder ve imanı da kemale ulaştırır. Üç şey. Yine aynı şeyler bakınız. Kulukun ye'ûşü bihi vinnâs. Takdim kâhir var. Ahlakı öyle olacak ki insanlar arasında gayet güzel gitmesin. İkincisi vera. Yine aynı ibare. Yahdüzü ve amma harimillah. Allah'ın haramlarından seni men ediyor. Polis, jandarma, ya şu komşu, bu komşu, şu gören, bu görenden değil, insanlardan değil, Allah'tan korkundan dolayı bu günahları işlemekten içeriden gelen kuvvet seni men ediyor. Yasak yahu. Allah görüyor ve biliyor diyor. İçerisi sana. Yapamazsın bunu diyor. Defterine yazılacak. Yarın rahat ruzu kıyamete eline verilecek. Karşında göreceksin. Finali bundan kaç, kork, sakın. İçerisi bunu ve bu kakıyor seni. Sen de korkuyorsun ya Rabbi. Sana ne olur benim halimden bunu yapardım. Evet bugün nefsime uyuyacağım, şehvetime aldanacağım, şuna aldanacağım de ben bu işi yapacağım. 5 dakikalık bir zevktir. Ya muvakkat bir şeydir ama arkası bunun fena. Çünkü Cenab-ı Hak hem görüyor hem biliyor. Onun gördüğünü ve bildiğini ne yapacağız aşkısı? İsterse görsün, isterse görmez. Yine bir üç. Selâsün menkün nefî sırrın münafık. Bir kimse de üç şey bulunursa o münafıktır. Münafık iki kısımdır. Birisi amelen münafık, birisi de itikaden münafıktır. İtikaden münafık olan ahdütül kafir derler. Gavurdan beter rıdalar. Kendisini Müslüman gösterir fakat inancı yoktur. İnanmamıştır. Ama Müslüman camiye de girdir. Filan da eder, insanları kandırmak içindir. O itikadı olmadığından dolayı onun münafıklığı fenadır. İkinci bir münafık da amelen münafık diyorlar. Ameliyle İslam ameline uygun değil. Amelleri İslam amellerine uygun değil. İzâ haddese kezebe. Bugün dünya üzerinde en menfur bir hal yalan söylemektir. Yavrum mazur ne olur. Kimse sevmez yalanı yani. Yalanı kimse sevmez. Yalanı kimse sevmediği halde Müslümanın yalan söylemesi kadar çirkin bir şey yok. Yavura yalan yakışmayınca Müslümana nasıl yakışır? Hiç yakışmaz. Müslümana yalan hiç yakışmaz. Bu adam yalanı da söyleyince demek imanında bunun şey var. Şüphe var, şek var. Nesi varsa varsa. Buna münafık adına takmış peygamber. Efendim münafık. Üç şey bir adamda bulunursa menkün nefî bir üç şey kendisine bulunursa efendim münafıkun o adam münafık. Neymiş? İzâ haddese kezebe. Ezberle. İzâ haddese kezebe. Söylüyor fakat yalan söylüyor. Bunun ayrıca bir bahsi var ahlak dersinde. Gazali Hazretleri belki 3-5 sayfa büyük sayfalarla doldurmuş. Yalanın kötülüğü hakkında. Fakat şu münafıklık kafir zaten. Çok şeyler söylenmiş. Fakat bu kaç münafık. Kimse ben korktum doğrusu. Ben korktum yani. Bugün cemiyette çok fena. Sürüklüyor insanı yalana. Yalana sürükleyince sen de bunun bu şeyin altına düşecek o zaman. Aldığını mesela bugün hep bütün esnafın yaptığı şey. 3'ü alıyor satarken mesela ben bunu 5'e aldım diye bir de yemin ediyor arkadaşlar. Tamam şey. Bu her nerede olursun. Yalan bir menfaat çekmek için bu yalanı irtikap ediyor. Münafıklığın içine düşürken. İkincisi ve izâ vâdi ahlâh. Vaat ediyor. Sana şunu yapacağım, bunu alacağım, bunu vereceğim. Ya senden şöyle bir iş yapalım, edelim. Bir sözleşme. Vaat ediyor. Bu vaadini de kulp ediyor. Sonra gelince sırada ben yapamadım bunu, yapamayacağım diyor. Veremeyeceğim diyor. İki. Bu vaat hakkında, özellikle Kur'an okudum şu anda. Sûre-i Meryem'de İsmail Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak methederken innehu kâne sâdıkal vâdî diyor. İbrahim Aleyhisselam, işte İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam Cenab-ı Hak Kur'an'da methederken bu vaadindeki sıkkını methediyor. İnnehu kâne sâdıkal vâdî. Vaadinde sadıkız diyor İsmail. Gazali Hazretleri de demiş ki bu neden acaba bu meth layık oldu İsmail Aleyhisselam? Çünkü İsmail Aleyhisselam bir gün birisiyle konuşmuş. Filan yerde seninle buluşalım diyerekten. Filan gün, filan saatte, filan yerde seninle buluşalım diye sözleşmiş. Gitmiş oraya, yok isnen ve işliğine yani Gazali'nin tabiri. 22 gün orada beklemiş. 22 gün ben bu adama söz verdim, belki rahatsız olmuştur. Belki bir gaza almıştır, belki şey olmuştur, şimdi gelir, birazdan gelir, bugün gelir, yarın gelir diyerekten. 22 gün beklediğine, 22 gün beklemek, işte Kur'an'da da methe şahesli oluyor da. Biz bakıyoruz hala, ben bu adama söz verdim ama 5 dakika geçiyor, bak gelmedi hala. Azıcık daha bekleyeyim de, 1-2 dakika daha bekler, gider ne yapayım gelmedi. Sadık, vaadinde sadık canım insandır. Adımı başka olur, çıkışı başka olur, saati başka olur. Efendim, misafiri gelir, şu olur, bu olur, laf atan olur, yarım saatte gelir, bir saatte gider, bir günde geç kalabilir. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem'in de yine Gazali diyor, peygamber olmazdan evvel daha. Çünkü peygamberimizin bir adı Emin değil mi? Sadık, bu da emin olduğu için. Bu da emaneti haliyle kazanmış vaktiyle de halk ona bu adı takmış. Emin bir adamdır demişler peygamber. Neden? Bir adamla konuşmuşlar onlar da, filan yerde buluşalım diyerekten. Filan saatte. Efendimiz gitmiş oraya, 3 gün beklemiş efendim. O adam da unutmuş. Efendimiz'e verdiği sözü unutmuş, peygamberlikten evvel daha bu. Unutmuş, bir gün geçmiş, yok, 2 gün geçmiş, yok, 3. gün adamın aklına gelmiş, koşmuş, bakmış ki peygamber efendimiz, şakak demiş. Beni meşakkata sattı, bak 3 gündür burada, seni bekliyorum. Bu da tabii özür. Ha, vaat, vaat kolay bir şey değildir. Vaat biz de Cenab-ı Hakk'a karşı yapıyoruz mesela. Buna şey diyorlar, nezir diyorlar. Filan işim olursa bir kurban keserim sana. Filan işim olursa 3 günde oruç ederim. Filan işim olursa krallara, talebelere de şöyle bir sadakada bulunayım diyerekten bol keserim bazı atıyor. Bazı akıllılar var, işte Yasin zarlar bunlar. Bir Yasin okuyayım, 3 Yasin, bu parasız çünkü. Bu kolay oluyor. Paralı olunca, vadi vaktinde yapamayınca, nezir vaci oluyor bu an. Hiç üzerinde yokken, bir şey yükleniyor, yük yükleniyor. Namaz nasıl farsa, vitir namazı nasıl varsa, bunu yapmak da artık, bu sözün ağzından çıktı, bunu ödemek üzerine borç oluyor. Nezir diyorlar ona. Bunu da yapmak lazım. Bir de böyle vaat ediyor, vaadinde de durmuyorsa, o da münafık. Gerek bu vaat, İnsanlara karşı olsun, gerek Allah'a karşı olsun, gerek efrâh-ı ailesine karşı olsun, hepsi vaittir, hepsi hatadır. Ve izzetimine hân. Bu geçen derste yine geçmişti, yine burada geliyor. Bir de emanet, kendisine verildiği vakitte bu emanete hıyanetlik ediyor. Şimdi hıyan, bu çok büyük ders, çok büyük bir bela yani, çok büyük bir şey, yük. Emanet, geniş bir emanet var sizce. İnne aradnel emanete. Yine bak. İnne aradnel emanete. Biz emaneti arz ettik. Alinne aradnel emanete. Alis semavati vel ardı vel cibale. Semavata, dağlara, yerlere bu emaneti alın demiş Cenab-ı Hak. Hepsi Cenab-ı Hak'ta aman yarabbi demişler. Biz bunu taşıyamayız. Ne gök demiş ben taşıyabilirim. Yer demiş ben taşıyamam. Dağ demiş ben de taşıyamam. İnsanoğlu gelmiş sen demiş. İnsanoğlu ben de ne var bunun arkasında demiş cennet. Ben de alırım bunu demiş. İnnehu kâne zolûben cevûle. İnsan bu yükü aldı ama zolûm ve cehûl olduğundan dolayı aldı. Bu gök, yer, dağ bu almadı. Biliyor akıbetini ki bunu yapmak zor. Bunu yapmak zor. İçimizde tabii yapanlar olacak. Olacak ama ekseriyet yapamıyor. Ekseriyet yapamıyor. Emanet ne? Emanet İslam dini bir. Kur'an iki. İbadet taatlar hepsi. İbadet taatların hepsi. Ondan sonra namaz, oruç, zekat, hac bunlar hepsi emanet. Bundan sonra çoluk, çocuk bunlar da emanet. Vücut bu da emanet. Memleket bu da emanet. Hepsi emanet. Bu emanetleri topla, vazifeler bu da emanet. Vazifeler de emanet. E sonra vaktiyle hangi vazifeyi layık edicilerle kaç kişi yapabiliyor ya? Kaç kişi aldığı vazifesi ne bir hakkın yapabilsin yani? Pek nadir. Sabahleyin vaktinde gelmez, akşamüstü vaktinden çıkmaz. Hele bizim şeylerimiz hakkında da çok şikayetler olur büyükler hakkında. Bazı dinleri zayıf olan insanlar vazifelerine daha iyi dikkat ediyorlar da kendisi Müslüman olduğu halde ve Müslümanlığı benimsediği halde vazifesinde ihmal ettiğinden dolayı birçokları tarafından da şikayet olma gelmektedir. Biz bu filan adamlardan bu gibi şeyi görmüyoruz da bizimkiler bunu yapmıyor diyor. Geç vakit geliyor vazifesinin başına. Ki unlara olan leke bizim lekemiz onların lekesinden daha ağırdır ve acıdır. Biz onlardan daha dikkatli, daha üstün olmalıyız ki halkın bize karşı olan hürmet, saygısı, sevgisi den başka, hakkın da sevgisi başka olacak tabii. Kale racülün. Eshab-ı kiram dinliyor tabii. Recül dedi. Eshab-ı kiramdan içinden birisi. Ya Resulallah. Üç şeyi işleyen münafıktır dedi. Ya üçten birisin dedi. Ve inzehbet isnan ve vakiyet vahide. Mesela ben yalan söylemiyorum. Vacimde de duruyorum. Ama emanete riayetim zayıf. Bir tanesi var üzerimde. Yahut vaadimde zayıfım, yahut sözümde zayıfım. Üçten birisi. Kal fin aleyhi şubeden min nifak. Sen de öyleyse münafıklık. Ben üç şubeden birisi var. Ya iki şu, ikisi var, ya üç var. İkisini yapıyorsan biri var. Birisini yapıyorsan ikisi vardır üzerinde. Yani bir nifak şubesi. Ma bakiye fî min ne şeyün Ebi Hureyre radıyallahu anh. Allah affetsin kusurlarımızı. Onun için bu yalanı hiçbir vecihle kabul etmemek lazım. Şimdi yalana üç yerde müsaade vermişler. Üç yerde müsaade vermişler. Fakat bu üç yerdeki müsamaha şey oluyor yani. Kapı açıyor bize. Kapı açıyor. Mesela harf el-harbu hudbetin diyor. Harf hudbe. Hile. Burada yalan caiz. Fakat nefsin işin olmayacak. Bu amme işindir. Amme için düşmanın mağlubiyetini ne şekilde yapmak imkanı varsa bu şekilde onu kullanırsın. Ha, orada cevaz vermişler. Birisi de ki çok mühim. İki kardeşin arasını ıslah et. İkisi küsüşmüşler. Bakın şimdi bu dünkü derste gıybet geçmişti de. Gıybet. Arkasından dedikodu yapıyoruz mesela. Tabii onun da kulağına gidiyor. Bu insanların dili durdurmaz. Gider söyler. Hem burada seninle beraber onun yerel yıkar. Arkamına gider ki der işte filan senin hakkında da böyle böyle der. Bu insan olur. Biraz da ilave söyler. Arayı açar. Aranın açılması büyük günah oluyor. Zina günahından büyük oluyor. Zina günahından büyük olur. Faiz günahından da büyük oluyor. Günah cihetinden çok büyük. Neden? Birliği bozuyor. Birliği bozuyor. Yani bizim yıkıntımız başka taraftan olmaz. Bizi kimse yıkamaz. Biz bir olursak. Biz bir olduğumuz tarafında, olduğumuz takdirde bizi kimse yıkamaz. Fakat bizi bölük bölük parçalara ayırdıkları vakitte hepimizin malumudur. Çocuklukta okuduğumuz bir kitapta işte baba oğlunun eline bir sopa vermiş. Ufacık ufacık parçalardan bir tanesinden vurursan bir şey yapmıyor. İkisinden vursan gene bir şey yapmaz. Fakat topunla vurursa adamı acıdır. Parça parçadır, ufaktır. Öldürür de insanı. Ama ayrı ayrı yaparsan tat tat tat tat kırılır bir şey yaramaz. İncecik incecik çırpılardır. Ama bağlandı mı bir kuvvet olur. İşte çoraplar meydanda. İncecik bir top çektin kopar hepsi. Fakat bir araya gelince koparması mümkün olmuyor. Bir araya gelince koparması mümkün olmuyor. Yani bizler de böyle bir ilk vücut olursak bir şey olmaz bize. Ne top yıkabilir bizi, ne bomba yıkabilir, hiçbir şey yıkamaz. Fakat böyle parçalandık mıydı, hiçbir şey istemez bize. Ne top ister, ne tüfek ister. Parçalandık mı, kendi kendimize eririz. Parçalanma, onun için Allah hepimiz akıl fikirler versin. Bu parçalamaya çalışanları da Allah parçalasın da ilk vücut kalalım biz. Bunun için iki kimseyi darılışmadan ayrılmış her iki kişi. Bu iki kişi yalan bu kadar fena olduğunda, münafık olduğun halde yalanı konuş. Bu iki arkadaşı barıştırmak için yalan söylüyorsun. Diyorsun ki ya o senin için katıyın öyle bir şey söylemedin. Ben de oradaydım. Senin hatta Metin Sena'nı da eriyordu. Ona da gideceksin. Ona da münasip bir böyle uyduracaksın bir şey. Bu ikisini barıştıracaksın. Bu barıştırmanın sevabı kadar bir şey amel yok yani. Sabaha kadar ibadetin sevabı var bu iki kardeşi barıştırmakta. Şimdi bak ne kadar da ama acı şey güzel bir yer ya. İki kişinin barıştırılmasına yalanı tecviz ediyor. Yalan bu kadar kötü olduğu halde Müslümanlar kendi kendine böyle bölük bölük ayrılmışlar. Sen şu partiden, ben bu partiden, sen şundan, ben bundan diyerekten herkes birbirine de nefret eder derecesinde. Ne olacak ya? Bir vatanın evladıyız hepimiz. Neden darılıyorsun birbirine? Allah kusurlarımızı affetsin. Bunun için Gazali'nin çok güzel şeyleri var. Keşifleri var. Mesela diyor ki bıçağı vuruyorsun diyor, elin yarılıyor. Bir acı çıkıyor burada. Bu acı neden geldiğinin farkında mısın sen? Keşke efendim kanlar da okuyor. Yok yok diyor. Bu birlik ayrıldı da diyor, birlik ayrıldı. Bu ayrılığın acısını duyuyorsun sen. Birleşince acı gidiyor sana. Birleşti mi acı da gidiyor. İyi oldu mu yani yara? Acım acı kalmıyor. Bunlar demek ki ne kadar güzel güzeller. Allah bizi affetsin de. Onun için birbirimizin katını o üç ahlaktan birisi ki harften güzel getirsin. Allah öyle bize güzel ahlak versin ki kendimizi ta göklerde görürsek geçen birisi dedi ki işte filan yerde şöyle ayrılırlar. Çünkü zenginle fakir birbirine kaynayamaz. Kaynayınca zengin grubu ayrılacak. Orta tabakanın grubu ayrılacak. Fakir grubu ayrılacak. İşte üç tane grup çıkıyor ortaya. Zengin fakir tenezzül etmez. Fakir de zenginin yanına sokulamaz zaten. Sokulsa ağzının payını verirler. Kendilerinden ayrılır. Bölüntüler çıkar ortaya. Neden? Ahlakımız zayıf. Demiyoruz ki burada Allah böyle yaratmış. Benim ne meziyetim var ki Allah bana bu serveti verdi? Hiçbir meziyetim yok. Ben de onun gibi işte bir ağız adam, bir teşekkür gibi adamım. Ama takdir-i ilahi benim zengin olmaklıymış. Esbaplarına halk etti Cenab-ı Hak. Zengin oldum. Fakat sırtımı alıp da götüren hiç kimse görmemiş. Yarın bunları ben de bırakacağım. Ben de onun gibi tek geldim, tek gideceğim. Çıplak geldik, çıplak gideceğiz. Onun için halk arasında halk seviyesinde, halk arasında halk seviyesinde olmak lazım. Fakirle fakir, miskinle miskin, için Cenab-ı Hak, Cenab-ı Peygamber, Peygamber iken bile ya Rabbi beni miskinlerle haşrele diye nasıl dua diyor ya? Miskinliği istediğinden mi peygamber? Yoksa o miskinlerin gönlünü hoş etmek için mi? Miskin, kendiliğinden miskin olmamış ki. Allah ona eksik bir kafa vermiş, bilgi vermiş, neyi verirse meskenet halinde. Ama içindeki Allah'a yalvarış, Allah'a bağlanış nasıl biliyor musun? Onu bildiğimiz yok. Onun Allah deyişiyle bizim Allah deyişimiz arasında dağlar kadar fark vardır. Bizim bin bir tane gayemiz var. Duruyoruz ya, hepimiz biliyorsunuz. Allah'a kadar duruyoruz. Aklımızda neler neler geçiyoruz. Bazen namazın yatını unutuyoruz. Bazen okuduğumuzu unutuyoruz. Bazen işte ne yaptığımızı da bilmiyoruz. Şaşkın bir halde. Niçin? Şey çok. Telaşet çok. Gaye çok. Onda gaye yok. Allah var yanında. Bir şeyden alakası yok yani dünyanın şu işiyle bu işiyle. Alakalanmamış adam. Allah bana yeter diyor ve Allah'la meşgul oluyor. Ev edinmemiş, mal edinmemiş, bir şey edinmemiş. Efendim, miskin kalmış. Onun o haliyle, onun gönlüyle, şimdi senin gönlün bir mi ya? Onun gönlüne bak da ona hürmet, saygı göster, ona da acı, şefkat et. Onun için Allah bizi affetsin de böyle birbirimizin kusuruna bakmadan. Evet, kim zengindir, kimimiz zengin. Kimimiz de fakirdir, cahildir. Ne olalım ama hep bir vücuduz. Şimdi bak şu kemik var içeride. Neyse o zaman. Sizde sinirleri var, içinde iliği var, içinde derisi var. Hepsinin ayrı ayrı olsun. Ama şurada bir göz var. Bunların hepsi evet. Şurada bir kulak var. Hepsine bedel bunlar. Ama bu çok cüzün kısmı kirliliği böyle battal takım yani. Asıl iş şurada. Göz, kafa, asıl beyin burada. Bunların meziyetleri çok yüksekler. Görgü diyor ki bak ben sana gösteriyorum kainatı. Kulak diyor ben sana her şeyi işittiriyorum diyor. Ağız atıyor işte her şeyin tadını tuzunu alıyorum, yiyorum, içiyorum da seni besliyorum diyor. İyi ama bunların meziyetleri kafada buna göre. İyi ama bunların hepsi birbirine bağlı. Bunlar olmasa kafayı koy ortaya da bakalım ne yapacak? Kafa işini eliyle yapacak. Kafa işini ayağıyla yapacak. Kafa işini midesiyle yapacak. Midesi olmazsa, bağırsağı olmazsa, o pislik şeyleri, işkembesi olmazsa bu kafa para etmez yine. Kafadaki göz, kulak, beyin ne olursa olsun. Hiç kıymeti yok. Kuru kafa derler. Bunlar bunun alası cevari. Namaz kılacaksın, elin ayağın olmayınca kılamazsın ki. Binaenaleyh hepsi lazım. Cahil de lazım. Sofu da lazım. Efendim, miskini de lazım. Fakiri de lazım. Hepsine hoş bakmak lazım. Dırnağımızın ucu acıyor. Ne olacak şimdi? Dırnak çağı olur. Bir kere taşı. Şey yaparsın. Yok, bu da lazım. Hepsi lazım. Hepsine benim vücudum nasıl hep birbirine bekliyse biz de hep birbirimize böylece ekleriz. Ne göz iftihar edecek, ne kulak iftihar edecek, ne akıl iftihar edecek. Hep birbirimizin muhtaç eklenmiş parçalarıyız. Birbirimize eklenmiş parçalarız. Bu ekleri parçalayanlar kendileri parçalanacaklar. Onun için Cenab-ı Peygamber bu sözlerinde büyük hikmetler var. Üçer taneyle bize gayet kısa sözleriyle ne güzel ikazlarda bulunuyor. Şu üç şey. Nedir? Konuşurken doğru konuşacaksın. Ne olur ölmezsin ya. Doğru konuşacaksın. Doğrunun altında hiçbir şey yok. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsıya kadar yanar dedikleri hepimizin bildiği meşhur bir sözdür. Yalandan ne çıkacak? Yalan ancak, yalanın üçüncü bir şeyi, yalan ancak bir zaruret halinde. İki şeyi barıştırdık. Bir de haddi kullandık. Bir de zaruret dolayısıyla aile arasında hanım bizden bir şeyler istedi. Çoluğu çocuğu bir şeyler alacağız. Bugün de paramız denk gelmedi, alamadık. Şimdi hanımı ben dövüşmek mi lazım ya? Şimdi bunun sırası mı? Bak bayram da geldi ama yok işte ne yapalım? Kavga hazır tabii. O zaman onu aldatmak için bu sefer alamadım ama inşallah bir daha sefere inşallah adım ama inşallah hızır da bu söyle inşallah diyerekten onu teskin için ailenin huzurunu bozmak için orada da müsaade edilmiş. Ailenin huzurunu müsaade edilmiş. Çocukları da aldatmaya kalkmamak. Bazen bu bizim en büyük kabahatlerimizden birisi de. Çocuğu daha çocuktan alıştırırız yalana. Çocuğu kendimiz. Oğlum şunu yaparsan sana şunu vereceğim. Geliyor baba yaptım. Diyoruz işte o kadar. Hani vaat ettiydin ya. Vaat ettiğin derhal iki kabahat var. Hem vaadini yapmıyorsun hem çocuğu aldatıyorsun. Çocuk hem aldanıyor aldatmayı da öğreniyor. Yani demek böyle aldanmışmışsın diyor. Buradan çocuğun çerçeği da işliyorum. Bir şey dinlemiştim de bir vakit çok acımıza gitmişti. Bu hangi memleket abi? Sırda kalmamış. Talebe tahsile gitmiş burada. Burada tramvayların şeysi yokmuş. Biletçileri yokmuş. Tramvayda biletçi yokmuş. Kontrolcü de yokmuş. Bu memleketi acil anne. Herkeste emniyet var. Efendim burada kutu var. Binerken kutuya parayı atıyor, geçiyor. Bizim akıllı kimse yok ya, gören, eden, soran maran da yok. Atmadan geçmişler. Fakat herkes birbirinin kontrolcüsü olduğu için bunları fark eden hemen bunların yanına yanaşmış. Kimsiniz, neredensiniz, nerede okuyorsunuz falan diye ne öğrelerini almış, mektebine haber vermiş. Dün talebe, bugün tramvayda parayı koymadan gideceği yere. Mektebe gitmiş. Hemen oranın müdürü, oğlum demiş, gene biz şey vermeyelim de, belge vermeyelim de, şu kağıdını al buradan, nereye gidersen git, bu memlekte yaşayamazsın ve duramazsın. Yaşayamazsın. Çok yalanmış, neydi ki bahsettin sen filan diyerekler ama, artık nerede, çubarlık yapmışlar. Olmuş veyahut olmamış. Ama haddi zaten de mezun bir şey yani. Bak bugün bizim vapurlarda, tramvaylarda birçok kontrolcular gelir, biladına, işte aldık canım biladı, bir de ben görem diyor. Niçin emniyet yok bizde? Ya kontrol gelmese kaç tanesini atlatacağız kimizi? Selasün. Yine bir üç. Yüdrikü bihinnel adlı. Şu üç şeyle Kul erişir, idrak eder, gelişir. Niye? Râibet, dünya ve ahiret. Dünya ve ahiretin râibet olunan fadailine erişir. Yani râib de gidesi diyoruz ya. İşte burada râib, yani ata ilahi, bol ihsanlarına cenab-ı dünya ahiretin bol ihsanlarına nail olur ikinci. Her şey bunun içerisine giriyor. Birçok mal, mülk, sıhhat, afiyet, her şey. Dünya ve ahiret gerektirir. Nedir üç? Es-sabru indel bela. Belasız olmuyor. Bu belaz vaktinde sabredeceksin. Kimseyi rahatsız etmeyeceksin, incitmeyeceksin, şikayet etmeyeceksin. Bağırıp, çağırıp, feryat etkenle yandık mandık diye herkesi böyle rahatsız etmemek. Sabır, belazım. Ver rıda bil kader. Takdir-i ilahiye, kada-i ilahiye, hukm-i ilahiye razı olmak. Kimisini zengin yapar, kimisini fakir yapar, kimisini gavi yapar, kimisini de zayıf yapar. Mülk Allah'ın, tasarruf. Nasıl isterse öyle yapar. Hakkımız yok karışma. Binaenaleyh halimize razı olacak. Ama bugünkü şeyler razı olmuyorlar mesela. Komünist çocuklar. İsterse olsun, isterse olmasın. Onlar da mecburdur takdir-i ilahiye razı olmak. Ne olursa ne olsun. Şimdi komünist memleketlerde herkes bir mi canım? Orada da başta olanlar yaşıyor. Aşağıda olanlar kimdir? Halleri nicedir. Yaşayan yaşıyor. Yaşayan var bir şey yok. Yine orada da var. Takdir-i ilahiye razı olmak. Üçüncüsü ve dua-ı firha. Serbest, bolluk, sıhhat devirlerinde duayı bırakmayacak. Daima yani insan muhtaç olduğu zaman yalvarır ama muhtaç olmadan muhtaç olduğu zaman da mecburi yalvarıyor. Aman yarabbi, vücuda sıhhat ver. Aman yarabbi, darlıktayım, su içmeye yetiş. Aman yarabbi, şu sıkıntıdan beni kurtar. Bu mecburi. Bir de var ki böyle her şeyin yerinde olduğu halde ellerinden kalkıp yarabbi. Nimetini bol ettin üzerime. Bunun şükrünü ifa et bana ya Rabbi. İfa etmek nasip et ya Rabbi. İşte sıhhatıma daim eyle ya Rabbi. Rızkımı geniş eyle ya Rabbi. İşte ömrümü uzun et ya Rabbi. Daha neler diyecekler mesela. Çoluk çocuğumu iyi et ya Rabbi. Bunu sıkıntıya düşmeden, sıkıntıya düşmeden yapmak da bu da dünya ahir nimetlerinin kendisine verilmesine vesile oluyormuş. Yine bir üç şey vardır ki selâsın men fealehünne sıkaten billah vahd-i sâret. Allah'a itimadından ve Allah'a Celle ve Alâ'dan sevaplarını umaraktan şu üç şeyi kim işlerse. Hakken alallâhi teâlâ en yü'inuhu ve en yübârikuhu. Allah Teala ya haktır ki ona yardım eder ve onun bu işi mübarek olur. Birisi. Men se'â fî fikâki rekabetin. Bir köleyi kurtarmak istiyor. Rekabete köle diyor. Köleyi kurtarmak istiyor. İster kadın olsun ister erkek olsun. Kölelikten kurtarmak için çalışıyor. Bir kölenin bugünkü şeysi fiyatı zannedersen 5-10 bin lira içerisinde. Bir sormuştum da bir vakit. Şimdi yoktur ama yani olursa alınacak tutulacak bir şeyler 5-10 bin lira yani bir araba parası demişlerdi o zaman. Yani şimdi bir arabada 50-60 bin lira mesela çok bir para. Ama bu adam bunu kurtarmak için böyle bir parayı tedarik ediyor ve şundan bundan da yardım istiyor. Bana da yardım edin de şu adamı kurtaralım diyerekten. Kâne hakken alallâh en yu'inehu ve en yubarek. Allah buna yardım edecek mübarek ve o yaptığı iş mübarek olması için Cenab-ı Hakk'a. İkincisi. Men tezevvece ve men tezevvece. Sıkıten billah ve açsın. Evlenecek. Evlenecek ama durumu da pek müsait değil. Değil ama Allah'a inanıyor ki Allah rızık. Bir sevabını da umuyorum ben. Evleniyor. Allah'a dayanarak da yani. Allah'a dayanarak. Can hakkan alallah en yü'inehu. Allah geldi böyle ona yardım eder. Bize derler ya üç şey. Ev yapanın yardımcısı Allah. Evlenenin yardımcısı Allah. Bir tane daha derler ama. Allah Teala yani bu evlenende böylece yardım ediyor. Ve bu hayatlarda mübarek olur. Üçüncüsü ve men ahya erdan neydi sen? Ölmüş yer. Kimse bakmıyor. Sahibi yok. Boş arazi. Kalmış öyle. Kimse. Kimsenin malı değil yani. Boş arazi. Boşta duruyor. Orasını gidiyor. Bizi ihya ediyor. Çalışıyor. Tımarlıyor. Sürüyor. Ekiyor. Ağaçlandırıyor. Falan diyor. Bunların hayatı oluyor yani oranın. Bunu da kim yaparsa bunu ki? Sıkaten billah. Buradan işte hayvanlar yiyor. İnsanlar yiyor. Mahluklar yiyor. İstifade edilir. Böyle boş boşuna duracağına. biraz çalışıyor ediyor ama Allah da ona ne yapıyor? Yardım ediyor ve o da o işte ona mübarek oluyor. Yine bir buyurmuşlar ki üç şey vardır ki bu üç şey bana farzdır, size de nafiledir. Bana farz, size nafile. Yatav el vitr. Üç şeyden birisi vitr. Bizim vitr namazı kılıyoruz ya. Bu vitr. Bizce vacip. Bu hadis bizden mala diğer üç mezhebin delilidir. Diğer üç mezhep bu hadise dayanaraktan vitr namazına sünnetin gayrimekkevesi olarak kabul ederler. Bizde İmam-ı Azam vacip olarak kabul eder. Bizde borç. Onlar kılarsan kılarsın, kılmazsan sünnetleri kılamadığımız zaman da nasıl oluyorsa bu da öyle olur. Ama bu hadisin, şimdi bak hadis ilmi çok da zordur ha. Belleyemediğimizin sebeplerinden bu hadisin birçok eşleri var. Birçok eşleri var. Bu hadisleri eşleriyle eşlendirip de hakikati ortaya çıkarabilmek bir hüner. Bu ne senin hacı ne de benim hacım. Onun için fıkıh kitaplarına müracaat üzere fıkıh kitaplarında ayrılmış. Burada bizim için vacip demişler, biz buna bakarız. Ama burada hadis diyor ki nafiledir. Bu nafile dediği peygamberin bizim anlayamadığımızdan dolayı. Çünkü bu hadisi rivayet edenlerin içerisinde birçok kimseler vardır ki bazılarının rivayetlerini kabul etmemişler. Bu adamın rivayet ettiği hadis doğru değildir demişler. İki tane münker var burada. Bu münkerler hadisi kabul et, İmam-ı Azam'ın kabul etmemesine vesile oluyor. Ötekiler nasıl kabul ettik? Orayı da aklımız üzerinden nasıl kabul ettiklerini. İmam-ı Azam kabul etmemiş. Biz ona bakalım. Onun için birisi vitir. İkisi rik'at-i duha. İşrak namazı. Sabahtan namazından sonra kılıyoruz. Biz buna nafile demişler. Bir de nehir. Kurban bayramında kestiğimiz kurban. Sünnet demişler. Bizce de sünnettir ama vacip mesabesindedir. Vacip derecesinde kuvvetli bir sünnettir. Nafile değildir. İstersen kes, istersen kes. Bu öyle değil. Yalnız hacda, hacıya giden hacı misafir olması dolayısıyla eğer ifrat hacı yaptıysa ona kurban düşmez. Nafile. Keserse nafile olarak keser. Borç olarak kesmez. Fakat kımetüyle kıran hacını yaptıysa o zaman mecburi. Kabahat yaptıysa ayrıca iki de fazla olarak kesmez. Şu üçü de okuyayım şurada. Selâşın men ûtiye hünne fakat ûtiye misle ma ûtiye âl-ı Davud. Âl-ı Davud. Davud Aleyhisselam'ın giriştiği devlete gidişir şu üç şeyi işleyemez. Neymiş? El-adlü fil-gadabı ver-rıda. Ne kadar güzel bir şey. Adaletten ayrılma. Kızdığın zamanda da olsun, memnun olduğun zamanda da olsun. Adalet. Başka şey yok. Dürüstlük. İkincisi, vel-kastu fil-fakrı vel-gına. İktisada riayet. Fakirlik halinde zenginlik halinde müsabit. Zenginim, benim kim karışır? Harcayacağım. Yok öyle işim. Âl-ı Davud'a yakışmaz. İkincisi ve haşyetullah fissir vel anis. İster yalnız, ister cemaat arasında korkan insan. Görürsen beni ayıplarlar. Şanlım şerefim ayak altına alınır. Yapamam. Ama gizli olunca pekala yapar. Ama halbuki sen yalnız olduğun vakitte de yapamayacaksın. Halkın arasında nasıl yapamıyorsan, yalnız kaldığın vakitte de yapamadığın zaman haşyetullah o zaman belli olur. Âl-ı Davud'a verilen şeki ve kalilüm min ibadiye şükür. Bu da azlara nasip olmuş. Çoklara değil. Herkese nasip olmuyor. Âl-ı Davud şakir idi. Yani verilen nimetlere şükrediciydi. Bu üç şey kimde olursa o da verilen nimetlere şakir olur. Bu üçte bir tane daha. Fevakir diyor. Büyük bela. Büyük bela. Üç şey büyük beladan. Nedir? İmanın bir imam. Namaz cami imanı değil. İn ahsente lem yeşk. Cami imamlara da gider. İmam diye şeylerde bunlara da giderler. Hükümet reislerine diyorlar. Burada hepsine şamil olabilirler. İn ahsente lem yeşk. Veriyorsun, teşekkür ederim demiyor. Memnun olmuyor yani. verilen de memnun olur. Ve nesete lem yavru. Bir kabahat yapıyorsun, kabahatını affetiyor, istiyorsun, affetmiyor. Veriyor, verilene şükretmiyor, kabahatı da affetmiyor. Kabahatı affetmiyor. Bu büyük belamış. İkincisi, ve cahın bir komşu. İn ra'a hayran defne. İyilik gördüğü vakitte saklıyor onu. Defne, gömüyor, saklıyor. İyilikleri örtüyor, saklıyor. Gördüğü iyilikleri. Ve in ra'a şerren oluyor ya, bazen de insandan her dediği bir acılık görüyor, hoşnutsuzluk görüyor. Eşâ'ahu, onu yayıyor artık. Bizim komşu şöyledir de, böyledir de vuruyor, yayıyor oraya. Eşâ'ahu. Bu beladır yani. Büyük beladan mağdurmuş. Böyle komşunun böyle insandan eğilik gördüğü vakitte saklaması. Çok insanlar görüyor, eğilikler görüyor. Onları hiç unuttu gitti. Ama bir defa da bir bağırıvermiş, darılıvermiş. Belki dövüvermiş. Fakat bunu artık bitemiyor. Böyle. Üçüncüsü, zemre'etin in hadarat azet. Hanım. Beraber olduğunuz vakitte seni eziyetlendiriyor. Rahatsız ediyor. Diliyle tabii. Şöyle diyor, böyle diyor. Yani evde oturduğunda da pişman olursun, kaçacak yere arıyorsun artık. İn hadarta azette. Sana eziyet ediyor. Ve indip de yanında olmadığın vakitte, işine gittiğin vakitte, dışarıda bulunduğun vakitte, hanetke, o zaman da malına da, her şeysine de hıyanet ediyor. Bu da belaların büyüklerindenmiş. Allah cümlemizi affetsin. Bu kadarla şimdilik istifade edelim. Gelecek derslerde yine bunların arkasında devam edilecek. Cenab-ı Hak cümlemizi tevfikat, samadaniyesine masal eylesin de razı olduğu ve Peygamber Efendimiz'in gösterdiği şu güzel huylara sahip olan bahtiyar kulların arasına hepimizi kabul buyursun inşallah. El-Fatiha. Elhamdülillahirrahmanirrahim. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القران العظيم واكرمنا بكرامة القران العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القران العظيم اللهم اجعل القران في الدنيا قرينة في القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا الى الجنة رفيقا الى الخيرات كلها دليلا واماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم آله يا رب بوقتك لرمز ختمنا الدنحاص الله إذن السباطة سبقنا فيكمبر صلى الله تعالى عليه وسلم في المسادس برنا bir cümle peygamberan-ı zam hazmatının evlad, ezvad, ashab, etvalarını bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşahi zam hazmatlarıyla beraber. Memleketimizin meda iftiharı Halid, Zeyd-i Bâyü bil Ansar ruhuyla. Bil umum ashab-ı güzeyin rıdvanullahi teala aleyhi ve cümle ruhlarına. Salatın madiyen de ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla. Bil umum ashab-ı hayratın da ruhlarına. Bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarıyla beraber. Câbemizin etrafında yatan müminlerin ruhlarına ayrıca hediye edildik Mevla vaadı. Cümlesi ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnur, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip, seyyiatlarına da hasenatı tebliğ eyleyelim. Bizler dahi onlar gibi bu darı dünyadan ahirete göç vakti gelince cümlemizi azaldı. Asan ölüm kamil bir iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة طيبة من جسده جان يركن سليه سليه شنك بيب جزمي مولاه